πανηγυρικό διάγγελμα Σαμαρά για τη διανομή 2 δισεκατομμυρίων πλεονάσματος. Στα 2,9 δισεκατομμύρια το πρωτογενές πλεονάσμα. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Θα μοιραστούν πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συμφωνία με την Τρόικα. Κλείδωσε η συμφωνία με την Τρόικα τις πρώτες παροχές, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μισό δισεκατομμύριο ευρώ θα μοιραστεί άμεσα σε ένστολους και οικονομικά ασθενή. Ενίσχυση με 500 εκατομμύρια από το πλεόνασμα για φτωχούς και ενστόλους, ανακοίνωσε ο Σαμαράς μετά τη συμφωνία με την Τρόικα. Μειώνονται οι εισφορές για υπαλλήλους και εργοδότες. Κοινωνικό μέρισμα ανακοίνωσε επισήμως ο Πρωθυπουργός μετά τη συμφωνία με την Τρόικα. Πόσα χρήματα θα πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και πόσα οι ένστολοι. Ποιοι θα δουν στο μισθό τους περισσότερα χρήματα. Ευτυχείτε Έλληνες! Ευτυχείτε! Όπως εδώ είμαστε. Όπως έλεγαν και στη Χούντα. Ευτυχείτε Έλληνες. Καμία σχέση, δεν έχει σχέση το σημερινό με την Χούντα, προς Θεού. Όμως η παρότρινση είναι διαχρονική. Ευτυχείτε Έλληνες. Άλλη μια ιστορική μέρα η σημερινή, η χτεσινή αλλά και η σημερινή. Εμείς εδώ σήμερα δεν χαιρόμαστε, δεν θριαμβολογούμε, πανηγυρίζουμε με καμπάνες, με χοροδίες, με αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πανηγυρίσουμε, διότι είναι το γεγονός και το θέμα τέτοιο που αξίζει πανηγυρισμών. Ο Πρωθυπουργός μοίρασε το πλεόνασμα. Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ εμπρός, έρχεται με φόρα, ο Καλαμάτιανος θα δοθούν αμέσως σε 1 εκατομμύριο Ελλήνων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή στους φτωχότερους. Εμπρός, έρχεται με φόρα, ο Καλαμάτιανος σε αυτούς που αδικήθηκαν περισσότερο, σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη και βεβαίως στους ένστολους. Σημαίνα. Με μηνιαίο μισθό κάτω από 1.500 ευρώ, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Λεφτά υπάρχουν. Ευτυχείτε Έλληνες! Ευτυχείτε! Ευτυχείτε και ευτυχούμε, δεν το συζητάμε. Αν ήταν τόσο απλό και τόσο γρήγορο, δηλαδή κράτησε 3-4 χρόνια και από χτες πανηγυρίζουν όλα τα κανάλια όπως ακούσαμε στην αρχή, άπειροι δημοσιογράφοι, υπουργοί, υφυπουργοί, λογικό είναι όλοι αυτοί, βουλευτές, αναλυτές, επιχειρηματίες, φανταζόμαστε παραπέρα, γιατί υπάρχει ένα background μεγάλο και έτσι μια ατέλειωτη πηγή ανθρώπων που πανηγυρίζουν, μεταξύ αυτών και εμείς. Εμείς ξαναθέλουμε μνημόνιο. Γιατί να βγούμε ξαφνικά χτες, 18 Μαρτίου. Και ακούμε από όλα τα παράθυρα ότι λίγο πολύ τελειώσε μια αρχή του τέλους. Ναι, μεν βάζουν σαν υποσημείωση, δεν λύθηκαν τα προβλήματα, αλλά όμως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Να, εδώ μοιράζει και εκατομμύρια σε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Τυχεροί, εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτούς. Ποτέ δεν είμαστε σε αυτούς που παίρνουν από τέτοιου τύπου παροχές, αλλά αυτό είναι προσωπικό δράμα. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και οι θυσίες έπιασαν τόπο, εμείς θέλουμε να ξαναμπούμε σε μνημόνιο, γιατί δεν ήταν και τόσο άσχημα έτσι όπως τα παρουσιάζουν και γιατί να βγούμε και τόσο γρήγορα και γιατί να βγούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε τη διαφωνία μας. Παρ' όλα αυτά δεχόμαστε τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Όχι μόνο δεν χρειάζονται, ούτε πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας, όπως με μόνιμη κακοπιστία προεξοφλούσαν ορισμένοι, αλλά προκύπτει σημαντική ανακούφιση για τους Έλληνες πολίτες, που επιβεβαιώνει άλλωστε και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Λεφτά υπάρχουν. Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Το πρώτο μέρος των πανηγυρισμών τελείωσε. Έχουμε κι άλλους, δεν υπάρχει λόγος. Ψυχρέμως αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την πολύ θετική και φωτεινή κατάσταση. Ταιριάζει και με τον καιρό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχει ξημερώσει μια άλλη μέρα, φαίνεται αυτό. Το ξέραμε από πριν ότι θα ξημέρωνε. Το περίμεναν πολλούς μήνες πριν ότι θα ξημερώσει. Την είχαν σχεδιάσει αυτή τη νέα μέρα, έτσι γίνεται με αυτά. Οπότε αφήνουμε πίσω μνημόνια, φτώχειες, λουκέτα. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει, τουλάχιστον στη δική μας οπτική. Δεν είναι άσχετο το ότι ο Πρωθυπουργός χθες μέσα στον παροξισμό της νίκης και της χαράς ένιωσε ότι κάτι έχει στην πλάτη του. Τα φτερά μας τα κολλάει, λένε ορισμένοι, κάποιος άλλος στους ώμους μας. Δεν μας τα κολλάει κάποιος άλλος στους ώμους μας. Τα φτερά βγαίνουν από την ψυχή μας. Την Ελλάδα λοιπόν την πιστεύουμε και θα τη σηκώσουμε και πάλι ψηλά. Χωρίς τα φτερά, χωρίς πατέρα και χαρά. Τα φτερά βγαίνουν από την ψυχή μας. Τα φτερά βγαίνουν από την ψυχή μας. Ανέλπιστο. Την Ελλάδα λοιπόν την πιστεύουμε και θα τη σηκώσουμε και πάλι ψηλά. Α, ανέλπιστο. Αυτή με το ανέλπιστο είναι από άλλο πρωθυπουργό, αλλά δεν έχει σημασία. Πανηγυριώτικη και αυτή. Πανηγυριώτικη και εμείς σήμερα. Δύο στον πλανήτη χώρες πανηγυρίζουν σήμερα. Η Ρωσία που πήρε την Κριμαία. Σύμφωνα με δηλώσεις, βλέπω τον Πούτιν εκεί από κάτω, συναυλίες, πανηγύρια και εμείς εδώ που πήραμε τα 500 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο, αλλά αυτό το 1 εκατομμύριο θα διαχυθεί. Τώρα πώς θα μοιραστεί κάτι τέτοιου τύπου λεπτομέρειες, μιζέρια, δηλαδή ποιος, πότε, τα όρια που ρωτάτε εδώ, όλα αυτά δεν μας αφορούν. Προχωράμε, τελείωσε το μνημόνιο και έχει αρχίσει ήδη η ανάπτυξη εδώ και καιρό και το πλεόνασμα φάνηκε από χτες και... Για να μην είμαστε και μίζεροι, επειδή πολλές φορές μας κατηγορείται, εμείς σήμερα πανηγυρίζουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ακόμη και από τους επιτελείς εκεί του γραφείου του Πρωθυπουργού, οι οποίοι ήταν συγκρατημένοι γιατί ήταν το μέγεθος της επιτυχίας τέτοιο, ώστε να μην δείξουν ότι είναι τσακλοκούδουνα. Ο Σίμος και Δίκογλου, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα χαράς και εφορίας, έκανε μια διαπίστωση που νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Το βέβαιο είναι ότι οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές, έχουν επιδείξει 1 εκατομμύριο ανθρώπους, είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι, είναι εκεί πέρα που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν επιδείξει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι πληρώνουμε πίσω χρέος, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μπορεί να αλλάξει την εικόνα της Ελλάδας. Πρώτο στο χορό το σέρνει ο Μπάμπης, ο οποίος είναι χαρούμενος από χθες το βράδυ. Λογικό είναι και ο Sky γενικότερα και το Μέγκα. Όλα τα κανάλια χθες όχι πανηγύριζαν, να το πούμε αυτό. Πολύ αντικειμενικά αντιμετώπισαν το πολύ σημαντικό γεγονός τη νέα μέρα που ξημέρωσε στη Νέα Ελλάδα. Η Νέα Ελλάδα προφανώς ήταν και το νέο κόμμα του Σαμαρά. Συνέχεια το λέει και το είπε σήμερα και η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Οπότε για να το πει και η Άννα, κάτι θα έχει πάρει τα αυτοί της εκεί στους διαδρόμους. Και λανσάρουν το Νέα Ελλάδα όπως η Χρυσή Αυγή λανσάρει το Εθνική Αυγή. Έτσι συμβαίνει πάντα σε κομβικές στιγμές όπως είναι αυτή που ζούμε. Υπάρχουν και αλλαγές και πολιτικές γενικότερα ανακατατάξεις. Η Νέα Ελλάδα ήρθε. Θα γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία. Μια νέα Ελλάδα. Αλλά σήμερα ολοκληρώνεται μια μεγάλη περίοδος δοκιμασιών και γίνεται ένα νέο ξεκίνημα. Την αστραφτερή αυτή βραδιά και το όλον θέαμα που θα επακολουθήσει το προσφέρει η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών, Κρετίνη. Κρετίνη, τα πιο σεξι ζυμαρικά. Θα γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία. Κρετίνη, Κρετίνη, Κρετίνη. Θα γίνουμε μια νέα Ελλάδα. Τρώμε, τρώτε κρετίνι, όλοι, όλοι κρετίνι, τώρα πια μόνο κρετίνι. Κρετίνι, κρετίνι. Κρετίνι, πολύ ωραία ζυμαρικά. Αν δεν τα έχετε φάει, φάτε τα και δοκιμάστε τα. Θα βγούμε στους δρόμους, δεν θα βγούμε μόνοι μας, διότι υπάρχει κάποιος από την οικογένεια Άδωνη που θα ηγηθεί της εκστρατείας και του παλαϊκού ξεσηκωμού. Φυσικά όλοι είμαστε Έλληνες, αλλά δεν χαιρόμαστε που είμαστε Έλληνες. Δεν ενθουσιαζόμαστε που είμαστε Έλληνες, αλλά ντρεπόμαστε γι' αυτό. Πρέπει ξαφνικά κάτι να αλλάξει. Να βγούμε στους δρόμους με τις ελληνικές σημαίες. Βγαίνουμε στη σημαία με ό,τι σημαία θες. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, το ένα το άλλο. Με μια ελληνική σημαία, πότε θα βγούμε στους δρόμους? Πότε θα δω μια συγκέντρωση που είναι μόνο ελληνικές σημαίες? Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Καλό, καλό το ποσό. Είναι ότι πρέπει, ότι χρειαζόταν αυτήν την στιγμή και τραγούδι ειδικό. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Eurovision, επειδή είναι μια άλλη μάχη ακόμη που έρχεται και με αυτήν την θετική ενέργεια που έχει αποκτήσει η Ελλάδα και την διεθνή αναγνώριση νομίζω θα τα πάμε καλά και εκεί. Κατά το Μάιο είναι και αυτή η μάχη μαζί με τις υπόλοιπες. Εδώ είμαστε Ελληνοφρένεια σήμερα, όπως ακούτε, πανηγυρίζουμε. Εμείς ειλικρινώς πανηγυρίζουμε, διότι τελειώσαν τα δύσκολα. Ήταν πάρα πολύ απλό. Αλλιώς το είχαμε φανταστεί στην αρχή του μνημονίου όταν είχε έρθει και είχαμε φοβηθεί. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι δεν υπάρχει λόγος και βάζουμε τραγούδια, χοροδίες όσο γίνεται και συνθέτουμε εικόνες του παρόντος, όχι του μέλλοντος, γιατί η ανάπτυξη και η Νέα Ελλάδα ήρθε, είναι εδώ. Το υποσχέθηκε χθες. Μόλις έκλεισαν τα μικρόφωνα, μοίρασε και άλλα. Δεν μοίρασε μόνο τα 500 εκατομμύρια. Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Αγνός και καλός, ο πρώτος Χριστός. Αντώνη Σαμαρά! Και εσύ σούπερσταρ, με κάπα ζητιάνου γυρνούσες. Να το πω πως το αισθάνομαι, μπήκαμε εξηρισμένοι, βγαίνουμε αξίριστοι. Και στα άσπρα σου γέννη. Γύρω λαός και εσύ Άγιο Φως. Αντώνη Σαμαρά! Εσύ Superstar! Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι εγώ θα φάω σκάτα. Για αγάπη και φως τους μιλούσες. Αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται. Σώφε των σοφών βασιλιά. Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πρώτη φορά βλέπω αρνή να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια σήμερα, μια ιστορική μέρα. Πόσες ιστορικές και κομβικές μέρες δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία 4 χρόνια. Από την 23η Απριλίου, όταν ανακοίνωσε από το Καστελόριζο ο μεγάλος ηγέτης τι ακριβώς θα συμβεί, μέχρι χθες που ουσιαστικά ανακοίνωσε τη λήξη όλης αυτής της περιπέτειας. Καλά ήτανε. Μην κάνουμε τώρα τους απολογισμούς. Δεν είναι αυτά για το τώρα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα καταγράψει. Από εδώ και πέρα τρώμε. Από το πλεόνασμα που μοίρασε ο Πρωθυπουργός. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να μοιραστείτε με τον πανηγυρίζοντα Αποστόλη το κλίμα χαράς που από χτες έχει σκάσει στη χώρα. Όποιος θέλει με SMS μπορεί να το κάνει αυτό, θα γράψει real, θα αφήσει κενό το πανηγύρι του μετά, το χαρούμενο μήνυμά του και αποστολή στο 54% ή θα στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και παλιά όταν ήταν ο Νεδίτησα είχε προσφωνήσει σε μια εκδήλωση τον Πρωθυπουργό ως εξής. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Θεό, Θεό, Θεό, Θεό δε σε λένε, κεριά, κεριά, κεριά, κεριά δε σου καίνε. Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι αλλάζουμε, προχωράμε, τοχεύουμε. Νικάμε! Αλλά τα λόγια σου καίνε. Κάικα! Κι ακόμα τα λένε. Αντώνη Σαμαρά! Και εσύ Superstar! Το χεύουμε, νικάμε! Θεό, Θεό, Θεό, Θεό δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά, κεριά δε σου καίνε. Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι we delivered. Αλλά τα λόγια σου καίνε. Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν αμέσως στους τραπεζίτες που έχουν ανελαίητα χτυπηθεί από την κρίση. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε. Οι Έλληνες γαμμένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Μπράβο. Ευτυχείτε Έλληνες. Ευτυχείτε. Και από ό,τι βλέπω ευτυχείτε πραγματικά, γιατί υπάρχουν εδώ μηνύματα που λέει τώρα που έχουμε τόσο πολύ πλεόνασμα που ο Πρωθυπουργός μας το μοιράζει, θα μπορέσουμε επιτέλους εμείς οι μετανάστες να γυρίσουμε στη μητέρα πατρίδα, Δημήτρης από την Ουαλία. Βεβαίως απορώ πως να έχεις βγάλει εισιτήριο, έπρεπε ήδη να ήσουν εδώ ή στο αεροπλάνο, εδώ καλύτερα για τα αεροπλάνα τελευταία, έπρεπε ήδη να ήσουν εδώ και να πανηγύριζες και εσύ κάτω στους δρόμους με μια ελληνική σημαία που λέει και ο Λεωνίδας, ο Γεωργιάδης. Μιζέργες, μια ακροάτρια εδώ η Τζέννη λέει, εμείς τώρα θα πρέπει να χαρούμε που προσπαθούν να εξαγοράσουν τις ψήφους μας, μίζερη αντίληψη. Τώρα έχουμε πλεόνασμα, λέει ο Γιώργος, θα σταματήσουμε να πληρώνουμε τα νοσοκομεία, θα ξανανοίξουν τα σχολεία που έκλεισαν, θα σταματήσουμε να πληρώνουμε χαράτσια, θα χαμηλώσουν τα διόδια, έτσι δεν είναι. Όλα θα γίνουν εκτός από τα διόδια, γιατί όπως είπε ο Χρυσοΐδης χθες δεν πάνε στην τσέπη κάποιου εργολάβου, πάνε στα έργα, οπότε όλοι θέλουμε έργα, άρα αυτό δεν θα σταματήσει καθόλου. Όλοι στους δρόμους, συνεχίζει ο Νίκος, τα πορτοφόλια μας γέμισαν από το βράδυ, εθνική επέτειος 18 Τρίτου 2014, μπράβο, Αντώνη, πραγματικά μπράβο. Εμείς βέβαια εδώ είμαστε με τον Αντώνη και τον Σαμαράν και δεν είμαστε και καλαματιανοί. Παρόλα αυτά είναι κάποιοι άλλοι που δεν τον πολύ συμπαθούν και αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Το μεταδίδουμε για να το καταδικάσουμε. Έχει σηκώσει καθόλου το τηλέφωνο Σαμαράν να μιλήσει μαζί σου στο τελευταίο εξάμηνο? Πώς θα το κάνει, αφού είναι παλιάνθρωπος. Και το λέω παλιάνθρωπο και το δέχεται. Γιατί ξέρει ότι ξέρω ότι είναι παλιάνθρωπος. Του και το πες έτσι. Και το λέω κάθε μέρα το λέω. Μέσα στο γραφείο του Παπαδίδου του είσαι παλιάνθρωπος. Άκουσε το. Γιώργο, μη φύγεις, απλά καλό κάτσε για θα εκτεθώ. Να μείνω το βράδυ εκείνο. Μόλις πάω να φύγω στις 12 η ώρα, μου λέει Γιώργο, σε παρακαλώ, σου πω κάτι ιδιαίτερος. Είναι μάρτυρες οι άλλοι. Του λέω, λέγε, τι θες Αντώνη, βγες και πες στα κανάλια για θα ξεφυλιστώ, παραμένω στον κόσμο, ότι παραμένω για τις συντάξεις. Του λέω, εντάξει, θα το κάνω για τις επικουρικές, θα το κάνω Αντώνη. Βγαίνω και λέω στις κάμερες. Έφυγα γιατί δεν συμφωνούσα, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να δίνει μάχη στις επικουρικές. Και θα κάνω και εγώ το ίδιο όταν πάω στο δικό μου κόμμα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και του λέγε δεν το έκανες, το ξέχασα. Αυτό είναι παλιανθρωπιά. Ύστερα από τρεις ημέρες, τέσσερις θυμάμαι, τον παίρνω στο διάλογο που είχαμε, την ανοιχτή γραμμή. Αντώνη, μη σου κάνω παιχνίδια 22 βουλευτές, δεν ενθαρρύνω κανέναν εγώ. Απάντηση. Γιώργο και εγώ κάνω. Και την ώρα που μου τα έλεγε αυτά ήταν μέσα από απορρίτης με τον Άδωνη. Δεν είναι παλιανθρωπιά αυτή. Τον θεωρώ παλιανθρωπο. Όχι, δεν είναι, δεν ισχύει αυτό. Όλα αυτά γίνονται, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που λέει ο Καρατζαφέρης, γιατί ποιος τα λέει ο Καρατζαφέρης. Αλλά και έτσι να είναι κάπως, δεν γίνεται επειδή κάποιος έχει έναν κακό χαρακτήρα, αλλά επειδή πάνω απ' όλα βάζει την πατρίδα και το καλό της πατρίδας μας. Τα αποτελέσματα τα ακούσαμε χτες. Ο λαός δεν είναι, ήταν από τη στιγμή πριν την μεγάλη στιγμή της ανακοίνωσης, όμως θα πιάσετε στη φωνή του λαού κάποια έτσι ψήγματα χαράς και ενθουσιασμού. Έλα, η Αποστολή. Έλα. Τόσες ώρες παίρνω τηλέφωνο από την παρακόλα μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο μ***ς ο Άδωνης τι έλεγε για τη Βενεζουέλα, ότι μαλώνανε, είδαν ότι μαλώνανε για δύο άτομα, πόσα άτομα για ένα κολόχαρτο. Ναι. Έτσι είπε. Λοιπόν, να του πεις του μ***α ότι εντάξει, η Βενεζουέλα μαλώνει για ένα κολόχαρτο. Στην Ελλάδα που πεθαίνουμε για τα φάρμακα, που δεν έχουν φάρμακα, τι να του πούμε του μ***α. Άλλο αυτό. Σημασία δεν έχει η υγεία. Η υγιεινή πάνω απ' όλα. Τι λες τώρα μου και εσύ, δεν έχει υγεία. Α, αρπάζεις εύκολος, ε. Ναι, σημασία δεν έχει υγεία. Κακό ψόφο. Τον Άδωνη δεν θέλατε, τον Άδωνη δεν ψηφίσατε. Καλά να πάθετε. Θα πεθάνουν. Τι εγώ δεν ψήφισα Άδωνη, μωρέ. Τι λες τώρα. Τι ψήφισες τον Κουφέλη, το ίδιο ήτανε. Το Βενιζέλο, επίσης. Κουκουέ ψήφισα. Τι έκανες. Κουκουέ ψήφισα. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Εσύ βλέπω κάτι βίντεο εδώ στο YouTube μέσα με τον Άδωνη, τότε που έβριζε το Σαμαρά, αλλά βλέπω και τώρα κάποια καινούρια που τον εγλείπει. Τέτοιο σπατουλοματζάτο δεν έχω ξανασυναντήσει. Μιλάμε για μεγάλη σπάτουλα στον πρόεδρο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ του έχω γράψει μια ματινάδα. Ξέρω πως είσαι Άδωνη, γενναίο παλικάρι. Το γλύψιμο στον πρόεδρο φτάνει και στο παρί. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Δύο πράγματα. Δεν είμαι αριστερή. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε αντίπαλοι, θα σου φάμε το λαρί και θα τελειώνει η ιστορία. Για πες. Απολύτως τίποτα. Μπορεί να έχει βάλει μυαλό μέχρι τότε. Η θέση που αρμόζει στον Άδωνη είναι η εξής. Στο ΕΑΤΕΣΑ και στην ταράτσα της Βουβουλίνας. Να είσαι καλά. Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι σχέση έχει ο Άδωνης με τον πολιτισμό. Να σου πω. Έλα. Το νέο reality του Μέγκα πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω, ε. Ποιο, η ανθρωπή ή το δελτίο. Όχι, ρε, το ποτάμι. Α. Καλό είναι. Πώς το βλέπεις. Τι εννοείς πώς το βλέπω. Το βλέπω απέναντι από τα συμφέροντα. Έτσι το βλέπω. Α, εσύ πώς αλλιώς το βλέπεις. Να σου πω κάτι. Έλα. Ο Σταύρος δεν άλλαξε δουλειά. Τηλεοπτικό προϊόν άλλαξε. Τι μας έπρεξε. Άσε που το Σταύρος μου φέρνει στο μυαλό. Το Σταύρο του Ψυχάρη. Το Σταύρο του Παπασταύρου. Έχουν όλα το νόημά τους νομίζω. Γεια σας. Γεια. Είμαι ιδιοκτήτης ενός ΣΕΑΤ. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, από την αντιπροσωπεία μου, είπα να πάρω σε αυτό το νούμερο να μου δώσετε κάποιο κωδικό για να σβήσουν ένα λαμπάκι. Ποιο λαμπάκι είχε ανάψει, σας άναψε το λαμπάκι του ΣΕΑΤ. Του καταλήτη. Του καταλήτη, μην με πας από το σπίτι, τα ακούς. Ναι. Πήγατε το αυτοκίνητο από το σπίτι. Στο Θεό έπρεπε να το πας. Α, Αποστόλη εσύ είσαι. Πω, γρήγορα καρφώθηκα. Γιατί έτσι. Αποστόλη εσύ είσαι. Είσαι και εσύ γάτος. Ναι, εγώ είμαι. Σ' ακούω, εντάξει. Πήγε να συστήσει ο φίλος, αλλά δεν, πακέτο. Έλα, άντε. Πες το Γεωργιάδη. Δεν του μιλάω. Ότι, καλά κάνεις, ότι αυτοί που δήλωσαν αντάρτες και αγωνιστές και πήρανε σύνταξη τρώνε από τα δικά μας τα λεφτά, όπως τρώνε και από τα δικά μας τα λεφτά αυτοί που κλέψανε και κλέβουνε, που κάνουνε το ίδιο. Θέλω να πω κάτι αναφορικά με το με αυτή την διάκριση που έκανε ο Άδωνης. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά παλιά ο πατέρας του Έβερτ τον είχαν ρωτήσει γιατί έστελνες στο απόσπασμα τους Έλληνες και απάντησε αυτός πολύ, όχι εύστοχα βεβαίως, δεν έστελνα λέει τους Έλληνες, τους κομμουνιστές έστελνα. Αυτό είναι το μένος. Όσο για τον Άδωνη, φαντάσου να γίνουν τα παιδιά του σαν τον αδερφό του που μένει εδώ και τα έχει με μία τσεσμελή. Τι εννοείς με μία τσεσμελή? Μία είσαι εσύ. Η τσεσμελή είναι μία. Η Πέπη. Να... Άλλο Πέπι και άλλο πρέπει. Δεν έβλεπες ερωτοδικείο, παιδί μου. Θα μπεις με μία τσεσμελή. Εδώ στην πόλη μου, εσύ μου λες να βλέπω ερωτοδικείο, εδώ την έχουμε εμείς. Εκεί την έχεις, αλλά δεν την ξέρεις. Νομίζω ότι είναι μία τσεσμελή. Δεν είναι μία τσεσμελή. Καλά, εγώ είμαι. Είναι άλλο Πέπι και άλλο πρέπει. Καλά, φυλάκια. Ρώτα τι ποιον έχει δικηγόρο. Το Λεωτσάκο έχει. Και τώρα σύζυγο τον Γεωργιάδη. Έχει δει κάτι βιντεοκλίπ που κάνουν, που δίνεται αυτός φασολάκι, κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά είναι. Πρέπει να τα βλέπει ο Άδωνης και να παίρνει ιδέες. Φιλάκια. Άντε, γεια. Τελειώνουμε, κυρία Κοσιόνη, παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, φτιάχνουμε μια οικονομία πάνω σε υγιή θεμέλια, γερά θεμέλια και αφήνουμε την κρίση πίσω μας. Το πιο αστείο είναι ότι τα πιστεύει αυτά ο Σίμος και Δίκογλου, δεν τα λέει έτσι, βγήκε χθες πρώτο-πρώτο στο Sky το βράδυ για να με ψυχραιμία. Το πιο αστείο είναι αυτό, όχι αυτά που ανακοίνωσε ο Σαμαρά σιγά, ότι η ψυχραιμία των στελεχών, η ψυχραιμία του επιτυχημένου, αυτού που έδωσε τη μάχη μαζί με τον λαό, δεν το συζητάμε. Και τα κατάφερε και τώρα βγαίνει έξω με χαμηλούς τόνους γιατί κατανοεί και την δυσκολία του κόσμου και οικειοποιείται όμως με έτσι ένα χαμόγελο από κάτω τα όσα έχει καταφέρει η χώρα μας. Ο ικανός, ο επιτυχημένος αλλά ταυτόχρονα και ο μετριοπαθής, ο μετριόφρον. Ένας τέτοιος είναι ο Σίμος Κεδίκολου, μια τέτοια είναι η Άννα Μισελ. Ναι κύριε Βίτσα, δεν θα παίξουμε την Ελλάδα στα ζάρια, ποτέ δεν θα το κάναμε αυτό. Οπότε ούτε οι Έλληνες πολίτες το θέλουν αυτό. Δεν θα παίξουμε την Ελλάδα στα ζάρια. Θα πάμε μπροστά και θα φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα. Και όποιος θέλει θα κάτσει και θα μιζεριάζει και θα καταστροφολογεί και όποιος θέλει θα μας ακολουθήσει. Και στο τέλος θα το πετύχουμε. Την ίδια ψυχραιμία αλλά την έχει πάντα ο Μπάμπης. Μπάμπη μετά από 7 μήνες έκλεισε τελικά αυτή η συμφωνία. Τι φέρνει, τι δρομολογεί. Κυρίως δρομολογεί το τέλος μιας μακράς περίοδου με πάρα πολύ πόνο, με πάρα πολλές θυσίες. Τελείωσε αυτή η μακρά περίοδος με τον πολύ πόνο και τις πολλές θυσίες και σαν να μην έχει γίνει τίποτα συνεχίζουμε και όπως λέει εδώ ο ακροατής Γιάννης πάρτι πάρτι στις 18 του Μάρτη. Τι γίνεται εσείς τι έχετε ελληνοφρένεια? Έχουμε ναι. Στο μυαλό μας. Τι βάζετε τώρα αυτά τα μερικαστικά είσαστε? Τι βάζετε την κανέλη και τις βλακίες όλες να ζαλίζετε το λαό? Η λύση. Τι να βάλω πείτε μου κολόγρια. Μ' ακούτε? Άκουγα εκεί ποιος ήταν αυτός ο γελίος μικρό Μιχελάκης, πώς τον είπες? Μιχελογιαννάκης. Α, Μιχελογιαννάκης που έλεγε ότι θα τους πάρουν όλους πίσω και τα λοιπά και πλεονάσματα. Εγώ έχω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου υποσχέθηκε στη Βουλή ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο που απολύονται θα επαναπροσληφθούν με μια κυβέρνηση αριστεράς. Αλλά αφού είχαν σκοπό να κάνουν τέτοιο πράγμα, λέω εγώ, γιατί δεν υποστήριξαν την τροπολογία του ΚΚΕ που έθεσε το ζήτημα να γυρίσουν στις δουλειές τους το σύνολο των εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και όσο να απολυθούν στο πλαίσιο της κινητικότητας. Απλώς καλάνε την πάπια. Και ας καταλάβει αυτή η άνεργη εργαζόμενη γυναίκα ότι με αυτούς άκρη δεν υπάρχει. Και να σ' αφήσουν τα είμαι σε απόγνωση, δεν ξέρω τι να κάνω κτλ. Ας το πάρουν απόφαση. Είμαι τα μονοπόλια, είμαι το λαό. Άμα το πάρει απόφαση ο λαός, τότε θα δούμε άσπρη μέρα. Αλλιώς, κλάψτε τα χαράλαμπε μας τώρα. Ευχαριστώ. Γεια σου αρχηγέ μου. Σε θέμα πηλιόλου στη Δράμα. Ναι. Πολύ ωραίο καιρό. Να σε πω, είστε απίθανοι. Ειδικά χθες η εκπομπή σας στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια με κασίλωσε εκεί με τα δερμάτινα. Θέλω ένα δερμάτινο. Δερμάτινο του Άρη. Το μπαλούρδο, το κόκκινο θέλω. Αμπά. Θα μου το στείλει. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ το πήγαινε. Αλητία μεγάλη. Το αλή. Έλα. Άκου τι να σε πω. Την Παρασκευή παντρεύεται η κόρη μου. Να σου ζήσει. Δεν θα πει κάτι. Τι να τη πω, μωρέ. Να με πει τη Φωτεινούλα μου ότι την εύχομαι τα καλύτερα. Τι την εύχεσαι, μωρέ. Κουκουέ δεν είσαι εσύ. Κομμουνίστρια με πολιτικό παντρεύεται, ρε χαμένε. Με πολιτικό παντρεύεται η κόρη σου. Ναι. Κομμουνιστή πολιτικό ή κανένα μνημονιακό. Άστρε και ένα γαμπρό, άστα να πάει. Άστα να πάει ο γαμπρός ο Λαρισαίος, άστα να πάει. Λαρισαίος. Ναι. Από τον κάμπο. Βλάχος. Βλάχος, αλλά έχουν λεφτά αυτοί. Εντελώς, εντελώς βλάχος. Θα πεις. Τι να πω, καλέ. Θα του πες μια. Τι να τη πω τώρα ή να τη πω σε δύο χρόνια που θα είναι με ένα κουτσούβλο στην αγκαλιά χωρισμένη. Έλα, γιατί να είναι χωρισμένη. Δεν τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά. Όχι. Α, δεν τα ξέρεις. Είναι το πρώτο κορίτσι που παντρεύεις, κατάλαβα. Το δεύτερο είναι. Το δεύτερο, το πρώτο, καλά πάει ο γάμος. Καλά πάει, 17 χρόνια είναι παντρεμένο. 17 χρόνια. Ναι, τι. Εκεί κοροϊδεύονται κιόλας. Πάει το ξενογαμί σε σύννεφο. Βγαίνουν από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια να κρυφτούνε. Αποστόλη ΣΥΗ. Εγώ. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για το αντιφασιστικό φεστιβάλ που διοργανώνουμε το Σάββατο στην Παλίνη. Μπορώ. Αμάν πια αυτό το πράγμα. Αντιφασιστικό εδώ, αντιφασιστικό εκεί. Και τι γίνεται? Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να ορίστε. Καταφέρατε να διώξουν ένα βουλευτή του, τον Μπούκουρα. Μπράβο. Δεν είναι. Τόσο καιρό για να γλιτώσουμε τον Μπούκουρα. Θα θέλαμε να μην μπορούν να σταθούν σε καμιά από τις γειτονιές μας. Ναι, και τελικά μπορούν ή δεν μπορούν. Oh. Για πες με εσύ. Θα σου πω εγώ μήπως. Νομίζω ότι στην Παλίνη το Σάββατο θα δείξουμε ότι δεν μπορούν. Θα είμαστε στην κεντρική πλατεία από τις 5 με νεολαία όλου του φάσματος από μαθητές, φοιτητές, νέους εργαζόμενους. Με πολλά εργαστήρια και δημιουργικά. Θα κάνουν τα παιδιά γκράφιτι. Θα έχουμε εκθέσεις φωτογραφίας σκίτσου από τα παιδιά του καλλιτεχνικού σχολείου. Θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση και θα καταλήξουμε με μια συναυλία με παιδιά από το μουσικό σχολείο και φοιτητικά συγκροτήματα. Μάλιστα. Στις 5 στην κεντρική πλατεία της Παλίνης έξω από το πρώτο δημοτικό. Το θέμα δεν είναι να κάνεις αντιφασιστικό φεστιβάλ. Το θέμα είναι να κάνεις φασιστικό. Έτσι λύνει το πρόβλημα. Κάνε ένα φασιστικό, να έρθουν όλα τα χρυσάβγουλα εκεί τα φασιστοναζί, να τα μαζέψεις όλα εκεί και κάνε τους γύρω-γύρω σειρματόπλεγμα. Όπως ξέρουν και αυτοί, να μην τους φανεί και ξένο. Κάνε σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω, αλλά Χίτλερ φάση. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε. Με τα ξύρισμα, σαπούνι, τα γνωστά. Θέλουμε. Φούρνισμα, ξεφούρνισμα. Έτσι. Να τελειώνουμε. Φασιστικό φεστιβάλ κάνε. Γυρίζει η σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Μπράβο. Ευτυχείτε Έλληνες. Ευτυχείτε. Συνήθως αυτά παίρνει η Ελλάδα διαχρονικά, αλλά από χτες έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός. Επιτέλους, λέει εδώ μια Κροάτρια, θα ξαναπάρω Καγιέν. 8 θαυμαστικά μετά από αυτό. Ένας άλλος ακροατής λέει τώρα που έχουμε πλεόνασμα μήπως να γίνει πιο γρήγορα το γήπεδο της ΑΕΚ. Ο καθένας έχει τα θέματα του. Το βίντεο από την Ουκρανία το έχετε δει το καινούργιο. Αν δεν το έχετε δει να φροντίσετε να το δείτε και στα YouTube και στα διαδίκτυα. Είναι η ακροδεξή αυτούς που ο Καψής είχε ψάξει. Βέβαια είχε ψάξει για τον Πρωθυπουργό, αλλά Πρωθυπουργός που ανέχεται τους ακροδεξιούς από κάτω τι είναι. Οι Ναζί αυτοί που πάνε στον διευθυντή της κρατικής τηλεόρασης και τον χτυπάνε εκεί στο γραφείο του και του λένε τι να κάνει, μπήκανε με έφοδο μέσα και θέλουν να επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτόν καταλαβαίνουν, με την μπουνιά, γροθιά και οτιδήποτε άλλο τέτοιο, να επιβάλλουν τη δική τους άποψη. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παίζει και στα κανάλια, αλλά αν θέλετε το πλήρες στο διαδίκτυο θα το βρείτε. Λέει εδώ η ακροάτρια, είμαι εκπαιδευτικός και στις 22 Μαρτίου απολύονται άξιοι και χρήσιμοι συνάδελφοί μου. Εργάζομαι στην νησιωτική επαρχία Κυκλάδες και δίνω την ψυχή μου κάθε μέρα στην τάξη. Έχω δύο πτυχία και παίρνω 850 ευρώ το μήνα. Πολλά είναι, λέω εγώ. Διορίστηκα με γραπτό ΑΣΕΠ. Όταν πηγαίνω στην Αθήνα και βλέπω αυτούς τους Δέλτα, Δίας, ειδικούς φρουρούς να πίνουν καφέ και να κάνουν καμάκι να τρώνε και να επιδεικνύουν τα κινητά τους μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, σκέφτομαι ότι ναι, το παιόγενες, παιόκλασμα πρέπει να δοθεί σε αυτούς σε ένα ακροδεξιό καθεστώς. Άντε και καλή λευτεριά, Βασιλική Ταρατατζούμ. Κατά σύμπτωση το επίθετό της είναι το μουσικό χαλί και σήμα που έχουμε διαλέξει σήμερα. Και άλλο ένα μήνυμα, μίζερων ανθρώπων βέβαια. Τείχο από ΜΑΤ βρήκαν ασθενείς του ασύλου ανιάτων, δεν τους δέχτηκε ο Πρωθυπουργός, μάλλον πλεονάζουν, άνεργοι 2 εκατομμύρια, χιλιάδες νέοι άστεγοι. Άνθρωποι χωρίς περίθαλψη, εκατοντάδες χιλιάδες, πρωτοφανές έλλειμμα ανθρωπιάς, πρωτοφανές πλεόνασμα κοροϊδίας. Αυτά τα λέει ο Αργύρης. Βλέπω έναν προβληματισμό στα μηνύματά σας. Βλέπω έναν προβληματισμό και δεν είναι ευχάριστο αυτό, διότι όπως ακούτε εδώ, εμείς είμαστε σε τελείως διαφορετικό mood. Έλεγε πριν ο ακροατής στις 18 του Μάρτη, πάρτι στις 18 του Μάρτη, σαν χτες δηλαδή, εμείς συμπληρώνουμε στις 18. Σοσιαλισμός, επειδή 18 θα είναι και η πρώτη Κυριακή των Δημοτικών και 25 μετά ευρωεκλογές, που θα έρθει ένας σοσιαλισμός με τόσες σοσιαλιστικές δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο, είτε είναι κέντρο αριστερές, είτε είναι αριστερές, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ένα άλλο μήνυμα πριν πάμε σε κάτι που το έχετε ζητήσει. Τα ζώα πιστεύουν τον Τζοπάνο και μένουν στο Μαντρί. Αυτός θα τα σφάξει μέχρι και το τελευταίο. Ας ξυπνήσουμε πριν να είναι αργά, Σπύρος από την Κέρκυρα. Καλημέρα, κόλαση. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Φόρτος εργασίας. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πολύ κουράσαμε, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμός μας στο τραμ. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Give me a break. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Του διαόλου τη μάνα. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Κύριε Αρχηγέ. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για τα σίδερα. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου. Που δεν έχουμε πάει. Στο γάμο του Καραγκιόζη. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Ζήτω Τσίπρας. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Να ξαπλώσουμε μπρούμετα στην αμμουδιά. Κάικα! Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα! Κολυμπιορών στα ρηχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Αμάν! Ο Καζαμπούκου! Με τον Ενρίκε Ιγλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Το μικρόφωνο από μια πάντα και να φωνάξω Τσίπρας. Θε μου αμήν. Λοιπόν έλα. Έλα σηκωταρίτσες. Στη μηχανή ανέβα. Και έχουμε φουλάρι τις μηχανές. Πάμε Ζιμπάμπουε. Με μια ρόδα. Πειρά θαλάσσιο στρώμα. Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά, μα ξέχασα το πιν. Άι στο διάλο κι εσύ. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλά. Καλώς ήρθες στην καυτή Γιατί σε παίρνω και μιλάς. Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε κολόχαρτο. Πάμε κάπου. Πάμε. Πάμε κάπου. Πάμε Χαβάη. Εκεί θα πάμε ακριβώς. Τώρα που έχουμε και το πλεόνασμα, να κάνουμε έναν μακρινό προορισμό με αεροπλάνο. Τι να κάνουμε, αν είναι με πλοίο, θα φτάσουμε του χρόνου. Κάπου εδώ και κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα, τα είδαμε σήμερα. Σας αποχαιρετούμε, σας αφήνουμε στα χέρια του λαού καταρχήν, του ελληνικού, και αμέσως μετά του Γιάννη Παπαδόπουλου για τα νεότερα. Γεια σας. Έλα, Αποστολή, Τάστος. Έλα. Τάσος από Θεσσαλονίκη. Έλα, Τάσο, πες μου. Τι να σου πω, Αποστολή μου, στα είπα 169 μέρες απεργία. Ποιοι? 100 Coca-Cola. Α, πάει καλά, ε. Πάει καλά, ναι, πάει καλά. Το παλεύουμε, προσπαθούμε. Αλληλέγγυοι όλοι με όλους. ΣΕΡ3, σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες, οικοδόμοι. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα προβλήματα είναι κοινά. Αγωνιζόμαστε. Πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε και έτσι πρέπει. Καλά κάνεις και το πιστεύεις, αλλά ξέρεις. Το πιστεύω, εντάξει, δεν μπορούμε να μην το πιστεύουμε. Είναι πρώτη μας επιλογή και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Εχθές το βράδυ στον Παυλόπουλο στο Έψιλον, ο Χρήστος Κόνστας με την κλή του, βλέποντας το βίντεο με το... Μα βλέπεις αυτή τη σύνθεση, κοιτάς και βλέπεις αυτό το σετ. Ναι, ναι. Χρήστος Κόνστας με την κλή του. Η οποία κλή του εντωμεταξύ... Κάθεσαι και παρακολουθείς παρακάτω. Τι. Την ευθύνη την έχεις εσύ από εκεί και πέρα. Ναι, ναι. Γιατί βλέπεις τα μούτρα, αυτοί δεν σε κοροϊδεύουνε. Την οποία... Σου λέει ο Κόνστας, αυτά είναι τα μούτρα μου, αυτά θα πω. Ναι. Κοίτα τη φάτσα μου, θα τα καταλάβεις όλα. Την οποία... Αν τον δεις εσύ έχεις την ευθύνη, ό,τι και να πάθεις μετά. Σταμάτα βρε που θα κάτσω εγώ να ακούσω αυτούς τους μαλάκες. Την οποία κλή του εγώ τη θυμάμαι στην ΕΡΤ και τώρα κατηγοράει την ΕΡΤ ότι πέρανε τους παχυλούς μισθούς και έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ ξέρω κουτσομπολιό με την κλή του, ένα γκομενικό που είχε, αλλά δεν μπορώ να πω. Έλα ρε, πες το. Λοιπόν, άκου. Σχολιασμός τώρα για το βιντεάκι με τον Άδωνη. Ναι. Το μόνο που είχε να πει ο μαλάκας ο Κόνστας είναι ότι αν εμένα ήταν γιος μου και τον έστελνα να σπουδάσει στην Αγγλία και μίλαγε για αυτά τα αγγλικά, θα τον πλάκωνα στις κλωτσιές. Για ποιον το είπε αυτό? Για τους φοιτητές. Δεν μιλάγανε καλά. Για τον Άδωνη που είναι και υπουργός, είπε κάτι για τα αγγλικά του ή όχι? Ή τον Άδωνη τον έγινε? Όχι, ρε παιδί μου, τώρα για τον υπουργό. Θα πούμε τα κολόπεδα, τα πλουσιόπεδα που σπουδάζουν στην Αγγλία και δεν μιλάνε και καλά αγγλικά, ας πούμε. Και μας κάνουν και ρεζίλι, κατάλαβες. Και θέλουν να μιλήσουν και το είναι και αριστεροί. Ο Κόνστας κάποια κριτική σε τραπεζίτη έχει κάνει μόνο σε φοιτητές που δεν μιλάνε καλά αγγλικά? Καλέ τρελός είσαι. Πας καλά. Και όπως βγήκε και ένας φοιτητής και είπε, δεν ήμουν φοιτητής, άνεργος γιατρός είμαι και ήρθα εδώ πέρα και βρω δουλειά. Ναι, και εκτός από αυτό. Μετανάστες ήταν. Ναι, μπορεί να μην ξέρουν και καλά αγγλικά. Παρόλο που το ελληνικό σύστημα παιδείας, ναι, είναι άριστο. Άψογο. Έλα. Χαιρετίσματα, φίλε, να σου πω. Χαιρετίσματα από πού, από Αθήνα? Φίλε, από Αθήνα τώρα, γιατί κατέβηκα και θα σου πω γιατί κατέβηκα, για να δεις πόσο αγαπάω. Ήρθα το Σάββατο στον Καγκάρι που είσαι με τον Ζαραλίκο, είσαι πολύ ωραίος, γιατί είχαμε εκλογές πάνω. Σ' άρεσε? Όχι απλώς μου άρεσε και θέλω να σχολιάσω λίγο κάτι. Εντάξει, ήσουν λίγος αλλά χορταστικός. Θέλαμε λίγο παραπάνω, το 20 λεπτό δεν μας αρκεί. Θέλουμε μπαλούρδο και τσολιά μια ζωή. Λοιπόν, να πω κάτι. Είπε ο Χριστόφρος μια στιγμή, λέει, Μπαλουρδάκο, θέλουμε όλοι να δούμε το πρόσωπό σου. Μπορώ να πω κάτι? Τι? Πώς το Λάρα, δεν θέλουμε να δούμε το πρόσωπό σου, φίλε. Ξέρουμε ότι είσαι κουκλή, ξέρουμε ότι είσαι κουκλή, ξέρουμε ότι είσαι κουκλή. Ούτε το δικό σου του θύμιο. Θέλουμε να υπάρχετε μια ζωή, να σας ακούμε και να εμψυχωνόμαστε. Και δεύτερον. Αυτό που υπάρχετε κι εσείς οι ανώμαλοι που σας αρέσουν τα ραντεβού στα τυφλά. Κάτσε ρε φίλε. Πολύ με αγχώνει. Με μπαλούρδο, με τη μάσκα που τη χτυπάει στο κεφαλάκι, τι άλλο θέλουμε? Σας ενημερώνω λοιπόν, έρχεται του Πάσχα. Για κουμάτος. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Ο ίδιος. Ναι, από πού παίρνεις, από το γυροκομείο της γυναίκας μέσα? Τα πληρώσατε και να τα χρωστούμε, να τι γίνεται, Τζέρι? Επειδή ξεχάστηκε το θέμα, εμείς δεν ξεχνάμε. Εμείς χρωστάμε, βρε. Εγώ δεν είμαι τιμωρός, είμαι εραστής, ρε. Τι θέλω, έλα να σου πω. Δεν μου λες τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Δεν μου λες πόσα πλοκάμια έχει το Πασόκ. Πλοκάμια έχει, έχει την ελιά. Έχει το ποτάμι. Έχει τους 58. Τι γίνεται εδώ πέρα? Θέλουν ακόμη να μας τυρανάνε, να κάνετε και να μας τυρανάνε. Α, τώρα το αντιληφθήκατε. Λες ο ελληνικός λαός να πέσει πάλι στην πλώφα τους. Εσύ λες όχι? Εγώ λέω είμαστε και λίγο μαζί εμείς οι Έλληνες. Εγώ θα έλεγα πολύ. Α, τέλος πάντων. Πολύ, ναι, έχεις δίκιο, ρε Παστούλη.